दुनिया ते मर जान जिना दिया मावां ने दुनिया ते मर जान जिना जनता वालियां छावाने लबदियां नहीं फिर जनता वालियां छावाने मां दे दुआवां ने دیاں اج دعاواں نے، لبدیاں نہیں پھر جنتاں والیاں چھاواں نے، اے بولا نامن، دل دے وچ لکوں دیاں کل خطاواں نے، دل دے وچ لکوں دیاں کل خطاواں نے، جنتا والیاں چھاواں نے، مادا کر چو جدو جنازہ اٹھ جادا، مادا کر چو جدو اٹھ جاندا، رہ جن غازی گھر وچ ہو کے آوانے، رہ جن غازی گھر وچ ہو کے آوانے، جنتا والیاں چھاواں نے، لبدیاں نہیں پھر جنتا والیاں۔